laten dus ook onderzoeken of er een gevaar is van toename van de straathandel. Maar tegelijkertijd, er is op dit moment heel veel overlast. Er is overlast van grote groepen toeristen. Althans, voor corona was dat het geval. Die blowend en dronken over straat gingen. En er was al heel veel overlast van straatdealers in nepdoop. Ik wil daarover een open debat met de raad kunnen voeren. De coffeeshophouders die moeten met een redelijke termijn kunnen rekenen. Want het heeft effecten op hun omzet. Dus we zullen zeker een jaar nodig hebben voordat we daar stappen in kunnen zetten. Goed, dat plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Amsterdam staat nu bekend als de City of Sins bij buitenlandse toeristen. Een plek waar je al je zonden kan vervullen. De stad wil af van dit imago. VVD-gemeenteraadlid in Amsterdam, Dijn Wijnand, vertelt in het debat van het radioprogramma Spijkers met Koppen hoe zo'n verbod de stad zou helpen om van dat imago af te komen. Ik vind coffeeshops een hele goede manier om te beantwoorden aan een vraag die er gewoon is. De vraag naar cannabis. Het is alleen de vraag of Amsterdam er nou voor moet zijn om als soort drugshoofdstad van de wereld al die mensen uit Europa die hier met de auto toekomen om met de auto op de gracht te gaan zitten slapen, overlast te veroorzaken, heel weinig geld uitgeven waar we echt wat aan hebben, of je je stad erop moet maar inrichten. Dit is een interessant en dat punt. Maar dat is natuurlijk gewoon de grote vraag, of je daar de stad voor moet inrichten. Met een ingezeten criterium hebben we een perfect middel om echt iets te doen wat gewoon impact heeft op de binnenstad. Want we weten namelijk uit onderzoek dat 57% van de bezoekers in de binnenstad, de jonge bezoekers, komt de nummer 1 reden voor de coffeeshops. Ja. Dus op het moment dat we die coffeeshops minder toegankelijk maken voor hun, dan slaan we gewoon een enorme deuk in die overlast. En daarnaast zorgen we nog steeds voor dat coffeeshops gewoon blijven bestaan. VVD-gemeenteraadslid Daan Wijnands was dat. Er zijn dus veel toeristen die naar ons land komen om zich onder te dompelen in de vele coffeeshops in ons land. De plannen van de gemeente Amsterdam gooien mogelijk roet in het eten voor die mensen. Maar wat vinden ze er zelf eigenlijk van? Pownet ging de straat op en vroeg wat zij vinden van de plannen. We tourists we don't actually smoke too much as locals do. Because here is a good place for weed. Ik vind eigenlijk dat kan niet. Ze mag genieten zoals hoe wij Hollanders zelf genieten van wiet. Dus de toeristen mogen ook genieten van de wiet eigenlijk. A lot of people really from a lot of countries, even America, England. I had a friends that coming over just to enjoy the wiet. Het is ook leuk. We zijn mensen. We moeten samen zijn. Yeah. Is die samenleving. Dat is Holland. Holland is een land waar we allemaal samen moeten zijn. Ja, we hebben het over Amsterdam, maar dat geldt natuurlijk ook voor de rest van Nederland. In iedere plaats in Nederland zit wel een coffeeshop. Vind jij dat daar ook toeristen naar binnen mogen? Je mag je mening geven via 0800-1121. Hoe is Amsterdam eigenlijk zo'n walhalla geworden voor die wiettoerist? Is het wel haalbaar om nog minder coffeeshops te hebben en toeristen te weren? Onderzoeker stadsgeschiedenis Tim Verlaan geeft antwoord op deze vraag bij het radioprogramma Met het oog op morgen. De gemeente heeft altijd geworsteld met dit probleem. En het is eigenlijk sinds de opkomst van de budgetvluchten eind jaren 90 dat die toeristen in grotere mate zijn gekomen. En ook na de financiële crisis van 2008 heeft de gemeente nog meer ingezet op toerisme. En het was altijd de bedoeling om die kwaliteitstoeristen naar binnen te halen, maar dat is nooit echt gelukt. Ik denk dat je meer last hebt van mensen die te veel drinken dan mensen die een joint opsteken. En die toeristen die zitten ook in hostels, budgettoeristen, die drijven de prijs niet op. En als je het probleem echt wil aanpakken, want ik denk eigenlijk dat dit een moralistische symboolpolitiek is die door de burgemeester wordt bedreven. Als je het probleem wil aanpakken, moet je de groei van budgetvluchten op Schiphol inperken, het aantal hotelkamers terugbrengen en iets doen aan de vakantieverhuur. Maar een kwaliteitstoerist binnenhalen is niet een oplossing voor het probleem. Ja, dat zijn de problemen in Amsterdam. Maar ze gelden natuurlijk ook bij jou in stad of dorp. Woon je in de grensregio, heb je veel last van toeristen. Bijvoorbeeld in Brabant, in Gelderland, in Limburg. Laat je mening weten. Vind jij dat zij geweerd moeten worden uit de coffeeshop? Vind je ook dat Nederland af moet van een wiet-imago? Moeten toeristen voortaan in een ander land genieten van het groene goud? Of verwelkom je juist die toerist omdat het ook zo lekker is en ook misschien wel gewoon bij Nederland past? Het blowen en toeristen die daar naartoe mogen komen en op af mogen komen. Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Toeristen moeten geweerd worden uit de Nederlandse coffeeshops. Bel 0800-1121 of stuur een appje naar de Radio 1-app. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat toeristen geweerd moeten worden uit de Nederlandse coffeeshops? 0800-1121 of de app van Radio 1. Thank you. Tame Impala op NPO Radio 1, 13 minuten over 4. En Breathe Deeper. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben het over toeristen in coffeeshops. Moeten die geweerd worden in Nederland? Of vind jij eigenlijk dat die toerist er ook gewoon bij hoort in de Nederlandse coffeeshop? Kom jij vaak zelf in de coffeeshop? Kwam je in de coffeeshop voordat corona natuurlijk uitbrak? En irriteerde je mateloos aan die toerist? Of vind je het eigenlijk wel leuk? Ben je coffeeshop-eigenaar? Werk je in een coffeeshop? En kan je vertellen hoe dat met die toeristen gaat? Worden ze misschien wel een beetje ziek altijd van het blowen? Moet je daar veel mee doen en zie je ze liever verdwijnen? Praat mee via 0800-1121. Stefan, hey. Laat weten in de Radio 1-app. Laat die toeristen lekker genieten van een jointje. Nederland staat bekend om de goede wiet. Waarom moeten we daar tegen zijn? We moeten het juist omarmen. En Roos zegt, ik vind het goed dat deze plannen gemaakt zijn. Ik werk zelf in Amsterdam en heb in de avond echt last van de toeristen die dronken en stoned zijn. Daarnaast kom ik elke keer in een soort harswolk als ik een stadswandeling probeer te maken. Ik kan niet begrijpen hoe dat positief is voor de stad. Nou, Roos loopt elke dag door een harswolk. Ik heb dat minder in Amsterdam, maar ja, misschien heb je in sommige plekken in de stad wel harswolken rondwanen. Hoe denk jij daarover? 0800-1121. We beginnen deze ochtend bij Mark in Bulgarije nog, denk ik, hè Mark? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog, deze week kan ik nog met je inbellen. Volgende week even niet, want dan... of ik moet weer een nieuwe simkaart halen. Maar bestaan er coffeeshops in Bulgarije? Wat zeg je wat? Bestaan er coffeeshops in Bulgarije? Ik heb ze nog nooit gezien. Volgens mij is het ook illegaal hier. Ik weet wel dat mensen dat er wel gebruikt wordt, maar er wordt ook verbouwd. Ik heb ook ergens een verhaal gehoord van iemand dat er ergens veel verbouwd wordt, waardoor het geleverd wordt. En ik heb ook gehoord net weer van iemand, het wordt vervoerd in de binnenbanden, of nee, tussen de binnen- en de buitenband van de vrachtwagens. Die hebben enorm veel ruimte daar. En daar kunnen ze dus... Vele kilo's marihuana en zo, of andere drugs vervoeren. Hm. Dus vrachtwagens zijn vaak slachtoffers die ze steekgewijs kunnen aanpakken. Maar het blijft een gissen. Ja. Het is een drama. Ik zei wel net bij jouw collega achter, dit moeten ze Europees aanpakken. Ik vind het namelijk het hele gedoe met met toeristen. Kijk, toeristen kun je nergens weren. Dat is onmogelijk. Dat is niet zo. Want als Nederlanders ook ergens binnen mogen komen, we leven in een vreemd Europa, dan mogen de Duitsers en de Fransen en iedereen mag er ook gewoon binnenlopen. Maar het is een Europese kwestie. Want ik vind, waarom mag het dan ook niet in andere landen? Als andere landen zeggen van nee, in onze landen mag het absoluut niet, dan mag het in Nederland ook absoluut niet. We zijn nu een verenigd Europa en we moeten niets hebben van, dan is Nederland een vrij staat, want hier mag iedereen komen. Want dan krijg je wat die vrouw uit Amsterdam zegt, die enorme wolken van marihuana. Ik heb er ook zelf last van, want ja, het is roken. Het vervelende is namelijk... Jij zegt in elke andere Europese lidstaat moet dan marihuana ook gelegaliseerd worden. Ja, dan moet het overal gelegaliseerd worden. En marihuana is toch een beetje anders dan alcohol. Kijk, alcohol is toch... Zie je dat snel gebeuren, Mark? Dat in andere landen, dat de Duitsers, de Fransen, de Belgen ook... Nee, absoluut niet. Ik ook niet. Nee, dus dan vind ik dat Nederland ook niet moet doen. En er zijn heel veel... En we moeten ook een referendum houden onder de Nederlanders. Van, gaan we het hier gewoon legaliseren als alcohol? Of gaat het gewoon uit? Klaar. En geen coffeeshops meer, weg. Nou, en dan heb ik liever dat mensen het illegaal gaan verbouwen. Wat wel hier wel heel veel is. Ik moet toegeven dat ik het ook wel eens drink. Dat we hier in Bulgarije maken ze heel veel illegale alcohol. En daar heb je bijvoorbeeld een drankje in. Dat heet rakia. Dat is een soort slivovit, een soort vodka. Maar dat maken ze zelf ongelooflijk lekker. En dat loopt op tot 67%. Nou, dat klinkt goed. Even terug naar de wiet, voordat we in alcoholpercentages vervallen. Wiet hoort toch ook een beetje bij Nederland. En Nederland is ook een beetje wiet. Waarom zou je dat dan, omdat de toerist er misschien niet goed mee om kan gaan, verbieden voor de rest van de inwoners van Nederland? Nee, ik zeg ook van dat we het... Je kunt niet meer... De coffeeshops gaan eruit. En mensen kunnen het gewoon lekker zelf thuis verbouwen. Dus als mensen zelf graag willen blowen... Nederlanders weten er ook veel goed mee om te gaan. Maar niet allemaal hoor. Er zijn ook mensen die niet goed mee omgaan. Maar dan vind ik dat ze het gewoon thuis mogen brouwen in de tuin. Jij ziet graag de marihuana de illegaliteit weer ingaan. Het is wel legaal om het gewoon thuis te verbouwen. Dat je het gewoon thuis moet hebben. Dus het is niet illegaal. Het is gewoon alsof jij een moestuintje hebt en daar gewoon allemaal lekkere dingetjes hebt zitten. Mag je ook moestuintjes hebben waar je marihuana verbouwt. Ja, op dit moment is het al toe te staan om een paar stekkies te hebben thuis. Ja. Om zelf een beetje te verbouwen. Ja, het mag ook. In Amsterdam mag je, heb ik gehoord, in Amsterdam bijvoorbeeld, mag je bijvoorbeeld 5 planten op je balkon zetten. Dus iedereen mag rustig 5 planten. In Zaandam is het er zelfs 7. Nou, dus nee, het is mijn overburen denken dat het er 20 zijn, volgens mij, als ik naar hun balkon kijk. Dat zou kunnen. Dat maar ja, goed, dus jij ziet dat eigenlijk als oplossing om die toerist uit die coffeeshop te weren. Jij zegt, dan moet je die coffeeshop maar gewoon sluiten en dan mogen mensen zelf thuis hun marihuana gaan verbouwen. Ja, en een coffeeshop gebruiken om koffie te drinken. Dus okay. dat vind ik. Ja, en dat houdt de toestand dingen. Dus, en dan blijven de mensen gewoon weg. Want dan komen ze niet. Kijk, Nederland is een ontzettend leuk land. Ze komen gelukkig niet alleen maar voor de marihuana. Er zijn een groep mensen die wel komen. We hebben een supermooi land. Maar Heel fijn volk. We zijn heel toegankbaar. Ze houden van ons in het buitenland. Maar wat dat betreft, als jij zegt ze komen niet alleen maar voor de marihuana, dan zou je die coffeeshops voor hun toch wel kunnen sluiten. Want dat betekent nog steeds dat de toeristen dus ook naar Nederland blijven komen. Maar ze misschien toch niet zo goed met die marihuana gewoon om kunnen gaan. En dan zeg je, nou, we nemen jullie in bescherming. We laten jullie gewoon niet meer toe in die coffeeshop. En dan kunnen jullie gewoon andere dingen bezoeken. Buitenlanders kunnen ook niet met een fiets goed omgaan. En je ziet soms Amsterdam tuttelen met een fiets. En dat vind ik zo leuk. Dan kom ik naar ze toe en dan laat ik zien hoe dat precies werkt. En dan hoeven ze niet zo bang te zijn. Je geeft ze als het ware hun eerste fietslessen. Dus het is precies hetzelfde met fietsen. Dus dat valt wel mee, maar... Er zijn ook een heleboel die er wel mee om kunnen gaan. Er zullen wel een aantal niet meer om kunnen gaan. Maar ja, kijk, als jij in Frankrijk en in Duitsland daar het zwaar verboden is, ja, dan komen ze naar Lekkerland, Nederland, en dan gaan ze daar zitten blowen. Ja, en dat is voor de rest van de mensen in de stad, kan het knap lastig zijn. Oké, nou duidelijk. Jij zegt, die koffieshop gewoon dicht en dan thuis gaan verbouwen. Mark, dankjewel. Ja. Oké, geniet ook van de 67% zou ik zeggen, daar in Bulgarije. Rico zegt, hoi Stefan, leuk dat je er weer bent in deze vroege ochtend. Dankjewel Rico, goed dat je weer luistert. Lina laat weten, ik woon zelf in Hartjecentrum in Amsterdam en totaal geen moeite met die coffeeshop toeristen. Ze zijn lekker stoned en rustig, geen kwaad bij. Bart zegt, coffeeshop sluiten voor toeristen is discriminatie en niet te rijmen met de Europese gedachte. Zorg voor een beter cannabisbeleid in Europa. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, waar cannabis intussen in meer dan 25 staten gelegaliseerd is en vrij verkrijgbaar. En Ron van Berkem vraagt zich af, is het niet in strijd met de Europese wetgeving om niet-Nederlanders te leren of te weren? Overlast op een andere manier oplossen. Dirk Appelo zegt, je zegt dat alleen mensen die uit Amsterdam komen naar coffeeshops mogen gaan. Dus toeristen niet uit Amsterdam, maar wel uit Nederland mogen dus daar niet komen. Dan gaat Amsterdam failliet, denk ik. Zelfs de politie verdient eraan. Een dealer wordt gepakt en betaalt een boete en gaat weer verder met dealen. Dweilen met de kraan open dus. En we hebben het in onze stelling over toeristen die geweerd worden. Dus niet Nederlanders, Nederlandse ingezetenen. Die mogen natuurlijk in heel Nederland naar elke coffeeshop toe. Het gaat er eigenlijk om, nou ja, ik doe een ID-check bij de ingang van de coffeeshop. Als je een Nederlandse identiteitskaart hebt, dan kan je je wiet kopen en je hash. En als je geen Nederlandse identiteitskaart hebt, dan kan je dat niet kopen. Dus op die manier worden buitenlanders dan geweerd, toeristen. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening laten weten. Caroline zegt, ik ben het eens met Mark, met die spreker. Niet alleen toeristen, maar coffeeshops gewoon helemaal dicht. Minder overlast. Hoe denk jij daarover? Moeten toeristen geweerd worden uit coffeeshops? 0800-1121 of de app van Radio 1. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen vanuit een heel zonnig, tenminste vanmiddag, Vila Sardenal bij Barcelona in de bergen. Kijk. Heerlijk gezwommen vandaag, met veel studenten aan het strand gepraat. Ook over hoe leuk Amsterdam is en waarom. Amsterdam is natuurlijk een verschrikkelijk leuke stad voor Spaanse studenten om op bezoek te gaan. Ik woon hier nu een jaar. En de vraag is eigenlijk... wat is de vraag? Dat zegt Einstein altijd. Ga doorvragen op wat nou eigenlijk de vraag is, wat eigenlijk het probleem is. En als je dan eigenlijk de goede vraag kunt stellen, dan heb je meestal, zegt Einstein, 95% van de oplossing. Dus dat is wat een goede journalist, wetenschapsjournalist, doet, doorvragen en tot de essentie doordringen. Wat zou voor jou de vraag zijn in deze? Ja, dat vraag ik me af. Ik zie 3 vragen. 1. In hoeverre veroorzaken buitenlanders en toeristen overlast in het algemeen en ook in coffeeshops? Dat is één vraag die je kan bedenken. Hè? Kan je me zullen we het per vraag ook meteen proberen te beantwoorden? Oké, laten we dat doen. Wat is jouw verklaring daarvoor? Jij stelt misschien dat helemaal niet per se aan de toerist alleen ligt. Ik merk van mijn broer die in Amsterdam woont en van andere mensen die in Amsterdam wonen dat er soms wel vrij veel toeristen zijn. En ook dat er soms op sommige plekken enorme walmen hassies zijn. En als je niet van die geur houdt, dan kan ik me voorstellen dat je daar last van hebt. Hè? Ik kan me daar zeker wat bij voorstellen. Van de overlast. En ik vind dat de burgemeester, die zelf een hele goede achtergrond heeft als criminologe, dat zij wel heel goed nadenkt over hoe ze dingen beleidsmatig zonder al te veel repressie moet oplossen. Dus ik vind dat zij vaak hele goede en innovatieve ideeën heeft. Mag ik nou naar de subvraag 2 gaan? Ja, maar dat mag, maar ik zocht het antwoord nog eigenlijk op 1. Want zeg jij dat de toerist... Stel jij dus dat de toerist wel die verantwoordelijkheid kan dragen of wel die overlast geeft? Ik denk dat over het algemeen toerisme heel veel geld en goede dingen in de prachtig multiculturele culturele stad Amsterdam brengt. En ik denk dat ook de overlast door bijvoorbeeld alcohol, de gezondheidsschade, maar ook de criminaliteit vele malen groter is dan het probleem van marihuana. Oké. Vraag 2. Welke subvraag had je nog meer in gedachten? Ja, ik vind eigenlijk, en er werd al een paar goede dingen door andere mensen over gezegd, hè, van het legaliseren van marihuana. Mijn zoon die is ook net als ik gezonde wetenschap en heeft ook in Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar het effect van endocannabinoïden. Dat zijn dus die marihuana-achtige stoffen, maar ook andere omega-3-achtige stoffen. Op de gezondheid. En blijkt dus dat veel endocannabinoïden een enorm positief effect hebben op kanker. Bijvoorbeeld president Carter is ook genezen door bepaalde stoffen binnen de cannabisplant. En dan wil ik niet te technisch worden. Je hebt de THC, dat zijn de hallucinerende stoffen. Je hebt de CBD-olie, daarvan slapen mensen beter. En er zitten nog veel meer interessante stoffen. En heel veel universiteiten durven ook het onderzoek naar marihuana-achtige stoffen niet aan. Nee. Omdat door de wetgeving dat complex is. Maar marihuana aan zich, de plant, is super interessant, met name door die endocannabinoïden en hun effect op kanker. Ik zou ervoor zijn dat wereldwijd de cannabis, dat er veel meer wetenschappelijk onderzoek naar komt. Dat ook wettelijk het gebruik en vooral het wetenschappelijk onderzoek naar cannabisplant, dat er veel meer aandacht komt. Want het is een enorm veelbelovende geneeskracht. Laten we de focus veranderen van de overlast ervan, kijken naar de positieve effecten ervan. Ja, en ook hopelijk als in heel Europa en Amerika en alle landen cannabis gelegaliseerd wordt, dan zitten we een stap verder. Je moet wel oppassen natuurlijk voor die criminelen die en in de harddrugs en in de softdrugs beide zitten. En die dat gebruiken om heel veel geld te verdienen. Dus dat zit wel. En dan zie je natuurlijk zou heel graag een inhoudelijk diepgaand gesprek met een gewijs iemand als Femke Hoogma over hebben. Hoe kun je die balans vinden tussen legaliseren? Jos, je verbinding is even slecht. Laten we heel even kijken of je een beetje herstelt. Want dan kan ik ondertussen een vraag aan je stellen. Die positieve effecten van die drug, van die marihuana, die zien de binnenstadswonen van Amsterdam, die zien die natuurlijk niet zo goed. Die zeggen, ik heb hier vooral veel overlast van. Precies. Ja, ik ken dus niet zo goed, en dat weet jij waarschijnlijk beter, want ik woon nu een jaar in Spanje. Ik weet niet zo goed wat precies de Amsterdammers daarvan vinden. Ik weet niet of jij daar publieksonderzoek van kent, van wat de Amsterdammer. Nou, ik kan zelf als Amsterdammer daar iets over zeggen natuurlijk. Ik denk dat een deel van de mensen natuurlijk overlast ervaart van de blowende toerist. Ik denk dat een deel van de toeristen zich heel goed weten verhouden tot tot de coffeeshop. En ik denk dat een deel van de toeristen dat ook niet weten. Dus ik denk dat je wel meer voorlichting misschien moet geven ook over het gebruik van marihuana. En de effecten daarvan, misschien ook in combinatie met alcohol. En dat het natuurlijk geen pretpark is in de binnenstad. Dat er ook gewoon mensen wonen en dat je dus ook daar rekening mee dient te houden, ook al ben je onder invloed. Ja, ja. Maar jij zelf hebt er ook wel eens last van die enorme wietdampen rond cafés? Of waar heb jij last van? Nou, ik denk dat de wietdampen qua cafés, dat heb ik zelf nog niet echt meegemaakt. Maar ik woon ook niet in de binnenstad. Overigens wonen daar tegenwoordig steeds minder mensen, ook omdat het bijna niet te betalen meer is. Ik ken wel de groepen toeristen op fietsen die nog proberen te fietsen, omdat ze er maar eigenlijk net gebloot hebben dat niet meer echt lukken. Zichzelf toch maar in dat Amsterdamse verkeer storten en dat gaat nog wel eens mis. Oh, dat gebeurt dus ook, want dat gebeurt vooral door het THC, is dus de hallucinerende stof. En als je zelfs enorm veel bloot, en daar komen dus op de risico's, ook de gezondheidsrisico's van marihuana. Ja, dan kun je zelfs van hallucineren. Je kunt zelfs bij die nederwiet die enorm hoog is, dat zit in de THC. Ja, daar kun je zelfs bijna tegen de LSD-achtige drugs van krijgen. Ik wil niet naïef zeggen van, hey, alle marihuana en zeker die hele hoge gedoseerde marihuana, dat zeker als je heel veel THC in krijgt, dat dat zonder gezondheidsrisico's is. Goed, duidelijk. Jij zegt dus, laten we ook naar de positieve effecten kijken. We gaan een beetje richting afronding van ons gesprek. Had je nog een laatste, derde, korte vraag? Of zeg je, dat is ook heel uitgebreid? Nou, nee. Als jij nou de afweging maakt tussen de overlast die jij in Amsterdam ervaart van alcohol, wat natuurlijk enorm veel schadelijker is voor de gezondheid, lever, kanker en heel veel ernstige ziektes. En ook doden in het verkeer. Ik vermoed dat de overlast in wereldwijd, en ook in Amsterdam, van alcohol vele malen groter is van marihuana. Ik ben benieuwd hoe jij dat als de Amsterdammer beleeft. Heb jij meer last van de marihuana? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we die door gaan stellen. Ik denk dat je uiteindelijk van de lallende toeristen meer last hebt dan van toeristen die lekker stoned zijn en heel rustig aan alles doen en in het park een beetje liggen. Ja, ik denk dat ik dat met je eens ben. Ik zie dat ook hier wordt ook gebloot. En dat zijn meestal vrij vreedzame mensen. Nou ja, precies. We gaan even kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Dankjewel voor het toevoegen van een aantal interessante punten. Mensen mogen op jou reageren. Veel plezier nog vandaag ook in Barcelona. Ik hoop dat het weer lekker weer wordt. Ja, en nog bedankt. Ja, nog bedankt voor het fantastische goede programma van jou. Nou, graag gedaan. Dat is altijd mooi om te horen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Moeten toeristen geweerd worden uit coffeeshops? Laat je mening weten. Klanken van Billie Eilish, Your Power op NPO Radio 1. 5 minuten over 4:30. Dinsdag 1 juni 2021. Joris Koppenhagen laat weten, Kopenhagen. Een blower is geen onruststoker. Goed, van Joris uit Amsterdam. En Albert zegt, Amsterdam is voor ons al lang een verloren stad. Er wonen te veel buitenlanders. En het is Stalingrad aan het IJ, laat hij weten. Bolwerk van communisten. En even kijken wat we nog verder binnen hebben. Revaria, moet het goed zijn gezegd. Goedemorgen, Stefano. Dat met die Nederlandse ID-kaart kan denk ik niet. Ik kan bijvoorbeeld, ik heb er geen. Ik heb een Duitse, maar woon al 51 jaar in Nederland. Hoe zie je dat dan gebeuren? En Karen zegt, ik ben tegen alle drugs, ook zogenaamde softdrugs. De gebruikers daarvan wil je niet als collega of als leerling in de klas. Het maakt ze improductief. Alcohol is inderdaad veel erger qua gevolg. Over harddrugs maar verzwegen of gezwegen. Vreselijk. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik denk dat als je alles gaat verbieden wat eigenlijk niet goed voor je is... Nou, dan kun je eigenlijk net zo goed niet meer leven, zeg maar. Als je wiet gaat verbieden of koffieshops dicht gaat gooien... net zoals bij ons in de regio, ik woon zeg maar in een regio Dordt... als je dan daar in Zwijndrecht bijvoorbeeld... is de illegale wietteelt uit de pantoffels geschoppen... omdat de overheid, de gemeentelijke overheid in Zwijndrecht zeg maar... de koffieshop heeft dichtgegooid. Huh? Maar nou krijg je het probleem dat ze hun uitbaten nu wel weer zoeken voor een koffieshop. Alleen... onder bewindvoering van de gemeente. Omdat ze toch wel zien dat het niet werkt, zeg maar. Omdat het toch veel meer illegaliteit is. En dat zou je in Amsterdam niet om dito krijgen. En wij stellen ook niet dat de koffieshop dicht moet, hè? We zeggen, gooi hem dicht voor de toerist alleen. Ja, maar als jij een stel je hebt een koffieshop met 8 man personeel, noem maar wat. En je draait ook heel veel winsten, zeg maar, op toeristen. Nou ja, dan gaat dat ten koste van werkgelegenheid. En stel je gaat sowieso door de toeristen te weren van koffieshops. Nou, dan gooi je ook een stuk van je economie op slot. Ja, want dus jij zegt er ook gewoon economische schade als die toerist. Ja. Ondernemers, die als je dan van 8 man personeel naar 1 of 2 gaat... Nou, dan zegt de koffieshop ja, op een gegeven moment houden van... Ja, ik kan net niet meer rondkomen van dit. Ja. Nou ja, dan gaan we maar andere wegen zoeken. Ja. Dat zie je gebeuren. Wat gebeurt er in jouw keuze? Kan je wel eens zelf naar de koffieshop? Nee, ja, nooit. Ik heb ooit 1 keer een blootje gerookt. Nou, dat was geen succes. Ik was goed ziek ervan. Maar als ik een vriend van mij, die werkt bij Fokker in Woensdrecht. Nou... daar hoef je niet naar een koffieshop, want je wordt ermee doodgegooid, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Nou, je hoeft daar maar bepaalde personen te kennen in dat wereldje rond Berg op Zoom. Nou, dan kun je aan alles hoort aan drugs komen op de hoeken van de straat. Oh ja. Ja, dan hoef je ja. geen eens een koffieshop, dan krijg je van alles, van wiet, koks, heroïne, kijk, komen. En ja, maar daar in die regio van Nederland is natuurlijk ook veel overlast van drugstoeristen. Toeristen die naar de koffieshop bijvoorbeeld komen. Merk jij daar zelf iets van, ook al kom je niet in de koffieshop? Nee, ik heb meer last van mensen, zeg maar, die in portieken met blokjes en zo. Daar heb ik veel meer last van dan in de buitenlucht. Ja, en zijn dat dan toeristen of zijn dat dan gewoon... In een van 2x2 en dan staat er eentje net voor je zit te blowen of zit te zeiken, heb ik veel meer last van dan mensen die een blokje op straat roken. Ja, ja, ja. Dus, en zijn dat dan toeristen of zijn dat dan gewoon inwoners van Dordrecht? Ik denk dat meer overlast heb van de gewone Nederlandse inwoner dan van een toeriste die op een hoekje van de straat een blootje staat te roken. Ja, ja, ja. Ja. Oké, nou duidelijk, dankjewel Wouter dat je even belde. Wat staat er op die voorpagina van de krant? Nou, ik had een mooie kop. AD, 9 miljoen voor Seaward. Vanwege de mondkapjes industrie. Vanwege de overheid. Waar de overheid van weet. Daar heeft iemand de dollar signs gezien. Om plasmacent over de brug te gooien. Kijk, ja, 9 miljoen. Nou, dat was een goede deal zo te horen dan. Dankjewel dat je even belde. Fijne ochtend. Ja, maar dat is al niet de enige die boven water gekomen, denk ik. Oeh, je ziet een beerput die open gaat. Zou die nog even dicht houden? Dankjewel dat je belde. Fijne ochtend. Is goed. Hoi. Isa laat weten, laat die toeristen lekker een gang gaan. Wij zijn in Nederland juist zo vooruitstrevend met drugsgebruik. We zijn erg goed in het reguleren hiervan. Laten we dit ook behouden en niet groepen uitsluiten. Hoe denk jij hierover? Moeten toeristen geweerd worden uit coffeeshops in Nederland? Vind je dat er veel overlast over is of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Oh, Terwijl het langzaam licht wordt buiten. Jij wakker wordt, onderweg bent naar je werk. Even wakker ligt, misschien nog een paar uurtjes wil gaan slapen. Hoor, luister je ook naar Unknown Mortal Orchestra en Necessary Evil op NPO Radio 1. Jan Bies laat weten, hoi toeristen, weer uit coffeeshops. Niet alleen die toeristen, sluiten die hap. Niets dan ellende, die drugs. Zero tolerance. Groetjes Jan, dankjewel. En Stefan zegt, of Greet zegt, Stefan, wij hebben daar geen last van, denk ik. Dat in de grote steden meestal voor zou komen. Ik woon in Heemstede, daar hebben wij dat niet. En Karen is sowieso tegen alle drugs, laat ze weten. Wil Friet, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, hoe denk jij erover? Nou, ik denk er zo over. Het mag alleen in Amsterdam. We zijn één Europa. En als heel Europa de deur dichthoudt, dan moeten wij de deur ook dichthouden. Kijk, en die hele rotzooi, die moet je gewoon legaliseren. En als iemand denkt dat ze roken moeten, dan moeten ze maar roken. Dan moeten ze allemaal eigen weten. Dan gaat die criminelen, die zijn er ook slecht af. En dan bloeit die handel vanzelf dood. En ik vind, een coffeeshop heb ik op zich niks tegen. Maar dan moet elk Europees land dat legaliseren. En dan hebben we hier minder drugstoeristen. Zo zie ik het. Ja, dus en als het in een ander land niet mag, nou dan mag het hier ook niet. Klaar uit. Laat die toerist het maar lekker in eigen land zoeken. Nou ja, kijk, als het gelegaliseerd wordt en in elk land mag het, als ze dan een keer in Amsterdam komen, heb ik geen problemen mee. Wat kan dat niet zo zijn dat het nergens mag en dat bij ons wel mag en dan kun je, ja, kom maar lekker naar Amsterdam. En wij zitten met de rommel. Kijk, en als het gewoon in elk land mag, nou ja, dan is het in Europa. Kijk, ik bedoel, je kunt je ook helemaal klem breken met bier, hè, dat je helemaal stoned wordt, zeg maar zeggen, dat je lazerus wordt. Ja, ik bedoel, daar kun je ook overlast van hebben. Als iemand het jou erop, oké, dan moet je allemaal ergens weten. Maar ik bedoel, sterke drank en zo, dat kan ik in heel Europa halen, of de hele wereld. Mm-hmm. Ze moeten dat gewoon legaliseren en dan bloeit vanzelf de hele handel dood. Ja. Nou, wie dan een beetje van dat spul kan verbouwen, ja, nou, dan moet ieder voor zich weten. Het brengt natuurlijk ook een toerist. Het brengt natuurlijk ook toeristen naar Nederland die weer ook geld uitgeven in restaurants, misschien nou, musea bezoeken. Dat is natuurlijk ook, dan heb je wel een economische domper als je zegt, we gaan het allemaal in eigen land oplossen. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, een kratbier kan ik ook in Duitsland halen en kan ik in Nederland halen. En hier komen genoeg Duitsers op vakantie. Dus nou, ik kan me niet voorstellen dat we daar nadelen aan hebben. Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, maar het gaat er niet om dat die buitenlanden hier niet mag komen. Hè? Kijk, als hij naar het museum wil in Nederland, nou ja, dat mag. En als hij dan iedere keer naar de coffeeshop wil, dat mag, maar dan moet hij in eigen land ook kunnen. En als hij in eigen land niet mag, dan kan het dan niet de bedoeling zijn dat het daar niet mag, dat het hier wel mag. Zo zie ik dat. Ja, oké. Okay. Dus hij zegt, nou, het mag overal, maar en dan denk ik dat die toerist niet meer komt naar Nederland. Ja, nou, dan moet hij maar wegblijven. Ik bedoel, als ik een krat bier ga halen in Duitsland, die ken ik ook hier halen, kijk, in Duitsland. Het kan, het is, ja, kijk, als ik een kratje bier in Duitsland gedaan. Toe, hè? Laten we dat voorop stellen. Ja. Als ik naar het museum wil, dan wil ik naar het museum en dan wil ik klip en klaar helder zijn om wat te zien. En als ik half stoot naar het museum ga, nou, dan ga je niet naar het museum toe. Woon je zelf in de tas in een stad waar veel toeristen komen om coffeeshops te bezoeken? Wat zegt u? Woont u zelf in een stad waar veel toeristen komen om coffeeshops te bezoeken? Nee, ik woon in een klein plaatsje, dus dat is helemaal niet in orde. Dat zal ook wel geblauwd worden. Een paar van die parken, weet je wel wat er gebeurt, maar ik heb er op zich helemaal geen moeite mee, daar gaat niet over. Maar ik vind, dat heb ik zo juist ook al gezegd, als je in eigen land mag, dan maar, ik noem maar gemakshalve Duitsland, als het daar gewoon gelegaliseerd wordt en je kunt in Duitsland naar de coffeeshop, nou ja, dan mag van mij een Duitsland in Amsterdam naar de coffeeshop. Maar mag het in Duitsland niet, dan mag dat hier ook niet, klaar uit. En Wilfried, hoe groot acht u de kans dat het in Duitsland dan gelegaliseerd wordt? Dat weet ik niet. Ik zit niet in de regering daar. Dat kan ik niet zeggen. Maar we zijn toch in Europa. En we weten toch alles zo goed. Dus ze worden over een hele hoop dingen van ze eens. Nou ja, en dan moet het daar maar eens over eens worden. Goed. In heel Europa dat dus ook legaliseren. En dan is de problematiek ook minder ver te zoeken. En als we in Nederland nou misschien gewoon meer, beter voorlichting bijvoorbeeld geven aan de deur van een coffeeshop? Nou, ik denk niet dat dat helpt. Als jij er naartoe gaat om een joint te roken of zo, dan kunnen ze aan de deur vertellen wat ze willen. Je gaat er naartoe omdat je die troep wil hebben. Zo makkelijk is het. Ja. Zo, ik rook zelf daar niet, hoor. En ik heb dat spul nog nooit gebruikt, maar daar gaat het allemaal niet over. Ze mogen mijn blauwe en ze mogen mijn spuiten, dat moet ze allemaal eigen weten. Daarom zeg ik straks ook, legaliseren die rotzooi. En wie denkt dat die dan moet gebruiken, die moet dat maar doen. Ja. Ik bedoel, ja, ga je nou een alcohol eens nemen? Ik ken er eentje, nou die man, die zie ik tegenwoordig niet meer. Want die was elke dag straal besopen. En die was ook aan het werk ook. Nee, duidelijk. U maakt graag de vergelijking met alcohol. Dat is ook in heel Europa te koop. Dat brengt ook overlast met zich mee. Ja, ik heb overlast veroorzaken. Maar daar hoor je niemand over. Nou, u dan nu wel. Dank u wel dat u belde in ieder geval. Ja, dank je wel. En een fijne ochtend. Succes met waar u... Fijn dat ik er nou wel een keer in kwam. Want ik heb het 10 keer gebeld en ik nooit in. Die telefooncentrale hier ook, hè? Ja, moeilijk altijd doorheen te komen. Maar het is u gelukt. Kijk eens aan. Goed begin van de dag. Fijne dag alvast. Hoi. 0800-1121, daar mag je nog reageren. Moeten toeristen geweerd worden uit coffeeshops in Nederland? Dat is de vraag. Veel overlast daarvan. Ervaar jij misschien zelf bijvoorbeeld overlast van coffeeshops of van coffeeshop-toeristen? Laat het me vooral even weten. Ik ben benieuwd waar die overlast dan uit bestaat en wat jij misschien voor oplossing daarover vindt. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel eens. Jij appte al naar ons. Een blower is geen onruststoker. Dus wat dat betreft had qua overlast wel meevallen? Dat valt heel erg mee. Ik ben zelf een lichte blower. Mm-hmm. En vroeger in Bussum hadden wij inderdaad zo'n gemeente koffieshop. En dat ging altijd goed. En ik woon al nu dik 25 jaar in Amsterdam. In Amsterdam-Oost. En wij hebben echt hier gewoon... Het is hier relaxed. Het zijn, de meeste mensen zijn gewoon de lokale gebruikers. Ja. Ik heb hier echt nog nooit overlast gezien van blowende out-of-the-mind-toeristen. Nee, ik ook niet in Amsterdam-Oost, waar ik ook woon. Dus dat deel ik met je. Ja. Waar denk je dan toch dat die mensen denken... wie heeft dan die overlast wel? Nou, ik heb vroeger gewerkt in het centrum van Amsterdam, in de buurt van de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. En toen kwam ik ook wel eens af en toe op de Oude Zuid. En daar is het... Ja, daar loopt het wel uit de klauwen. En wat loopt er dan uit de klauwen? Wat tref je daar aan? Toeristen die inderdaad gewoon niet tegen onze wiet kunnen. En ook regelmatig dat je ze ziet... Want tegenover het oude politiebureau, de Nieuwe Zijde, had je een paar hele goede koffieshops. En die nemen nou een heerlijke brownie, die natuurlijk helemaal vol zit met wiet. En ze kunnen er echt niet tegen. Ja. Maar wat ik zeg, in Oost is het echt gewoon echt fantastisch geregeld. En zou je dan zeggen, die toerist moet geweerd worden uit die coffeeshop om die overlast tegen te gaan? Ja, iemand eerder had het al over ook het voorlichten. Dat doen we al 20 jaar en het werkt gewoon niet. Dus kijk, het weren vind ik lastig. Maar ja, gooi er een leeftijdsgrens aan van 30 jaar en misschien dat het dan beter gaat. Dus dan mogen de Nederlanders wel vanaf 18 een wiet halen? Ja. Maar de toeristen pas vanaf 30 jaar, omdat ze er gewoon niet goed tegen kunnen. Ik vind het een mooie oplossing. Ja, misschien is dat iets. Want ik heb het zo vaak zien gebeuren. Ze kunnen er gewoon niet tegen. Nee, en jij denkt misschien gaan ze ook wel de illegaliteit in natuurlijk. Als je je koffieshop gewoon sluit, gaan ze het misschien op een andere manier proberen te zoeken. Nee, die illegaliteit is er altijd al. Want ik koop niet altijd bij de koffieshop. Dat is niet altijd nodig. Je hebt ook je eigen dealers en oplossingen. Ja, er wordt nog steeds heel veel gekweekt. Ja. En vaak betere wiet dan die je in de koffieshop krijgt. Want dat zijn de meeste biobouwers. Goed, voordat we daar inhoudelijk helemaal ingaan over biobouwers en eigen kweek. Joris, dankjewel. Jij stelt dus gewoon een blower is geen onruststoker. Een leeftijdsgrens voor 30 jaar voor toeristen in ieder geval. Dan kunnen ze beter zelf processen op latere leeftijd. Dan hebben wij minder overlast ervan. Dankjewel dat je weer even mocht terugbellen in Radio 1-app. En een fijne ochtend alvast. Dankjewel. Hoi. Fijne uitzending nog. Francine, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben normaal niet iemand die reageert, maar nu moet ik even reageren. Ja, daar ben ik altijd blij mee. Vertelt u het eens. Ja, ik heb zelf een horecabedrijf in Maastricht. Vlak midden in het centrum, vlakbij coffeeshops. En ik kan jullie alleen maar vertellen, die mensen die hier komen om in de nette coffeeshops, hè, want mm-hmm. die hebben wij. We hebben zelfs een boot op de Maas liggen, de Hasbaar. de boet noemen ze hem. Die mensen zijn allemaal keurig. Die komen gewoon een zaakje halen en die zijn weg. Die drinken wat, die eten wat bij de McDonald's, weet ik wat. En die komen een rotzooi halen en die gaan weg. Maar als dat nu gesloten is, dan krijg je die ratten op straat. En dan komen ze die met de kwads. Dan gaan ze dealen. En de ratten bedoelt ze de dealers mee? Ja, dan komen die dealers op de straat. Want die mensen willen toch hun spulletjes halen. We hebben zo'n mooie nette koffieshops in Maastricht. Dat wil je niet weten. Maar ja. En waar komt dan toch dat beeld vandaan dat die toerist vooral veel overlast lijkt te geven? Nee, dat is niet zo. Die mensen die komen een zakje halen, die stappen in de auto en zijn weg. Ik heb een oude mensencafé, zal ik maar zeggen. Hè? Dus ik heb er helemaal niks aan. Maar ik heb er ook geen overlast van. Nee. Maar kunt u omschrijven wat dat zou betekenen voor de stad Maastricht als die coffeeshop de deuren sluit voor de toerist? Zou dat een inkomstenderving zijn? Nou ja, inkomstenderving. Kijk, die jongens die komen, die halen hun zakjes. Die gaan bij de McDonald's op de markt, gaan ze wat eten. En dan stappen ze in de auto en dan zijn ze weg. Maar ik woon 5 minuten van de Belgische grens. 2 minuten van de Waalse grens. En 5 minuten van de Duitse grens. Wat heb je... We hebben er geen overlast van als de coffeeshops open zijn. We hebben meer overlast als ze dicht zijn. Want dan komen die dealers. Ja. En daar heb je rotzooi van. Want is dat nu nog in mindere mate aanwezig? De tussenhaakjes ratten, zoals u ze noemt. Zijn ze al wel op straat? Of zegt u, nou ja, die zie je nu gewoon... Ik kan het je laten horen. Ik woon hier naast de tunnel. Ze komen met de squad aanrijden en ze gaan dealen op de straat. Dat is rotzooi. Daar heb je wat aan. Dat is echt rotzooi. Maar als die coffeeshops, we hebben dat zo mooi. Hier zijn een paar coffeeshops die zijn gewoon, ja, dat zijn winkels, maar net. Ja, ja. Daar heb je geen last van. Ja, dus u stelt eigenlijk, we moeten ook oppassen in alles overlast noemen. De coffeeshops brengt ook gewoon een mooie... Een goede toerist komen daar ook op af. En die lijden dan misschien onder de kwaaien. Ja, dat is ook zo. Maar ik hoorde toen straks de meneer uit Barcelona. Die drinkt 67% alcohol thuis. Nou, laat hem doen. Ja, ja, ja, dat was in Bulgarije, die man Mark in Bulgarije. Ja, ja. Ja. Nou, oké. Okay. Dus iedereen zo zijn ding. Ja. En dan hebben ze het altijd over Amsterdam, want daar erger ik me wel eens aan. Hè. Ook Hilversum denkt dat Amsterdam het punt is. Maar hier in Maastricht, er wordt nooit... Ja, begrijp je wat ik bedoel? Ik snap wat u bedoelt. Jullie denken altijd dat alles om Amsterdam draait. Nou, laten wij ons niet allemaal over één kam scheren. Volgens mij hebben we ook iemand uit Maastricht nu aan de lijn. Dus wat dat betreft valt het wel mee. U zegt eigenlijk, hier hebben wij dus gewoon weinig overlast van toeristen. Dankjewel. Was een goede laatste bellen wat dat betreft. Want dat was nog een kant van het verhaal wat we nog niet gehoord hadden. De niet-overlast gevende toerist. Dankjewel. Ik heb er even naar heb mee kunnen helpen. Om dat beeld even te... Ja, nou, dat even recht te zetten. En dus ook iemand uit Maastricht hebben gesproken. Dank u wel en een goede ochtend alvast. Fijne ochtend, hoi. Hoi. Tot zover dit onderwerp. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. We hadden het over toeristen of die geweerd moeten worden uit coffeeshops. Dat sluiten we nu af zometeen. Richten wij onze blik op het volgende uur. We gaan namelijk in gesprek met Sam Pormes over de Molukse gemeenschap hier in Nederland. 70 jaar geleden kwamen zij aan in Nederland... op weg naar huis. Maar dat huis is nooit meer Indonesië geworden. Hoe dat zit, vraag aan hem, kan je stellen via 0800-1121. De app van Radio 1 staat voor je open. Je luistert zometeen over een kleine 2,5 minuut naar ons gesprek. Praat dus mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Eerst het nieuws van 5. Tot zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland heeft de afgelopen jaren 3 diplomaten van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht om het land te verlaten vanwege spionage. Volgens NRC ging het om agenten van de Soedanese inlichtingendienst. Ze zouden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten hebben gehouden en geïntimideerd, schrijft de NRC. Zeker 1 vertrekverzoek was onderbouwd door de AIVD. Soedanese asielzoekers waarschuwen Nederland al langer voor de consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en martelt. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald dat klaar stond voor vertrek. Andrei Pivovarov van Open Rusland meldde zijn aanhouding zelf nog op Twitter. Daarna nam zijn team het account over en twitterde dat hij verhoord was. Open Rusland geldt als een ongewenste organisatie in Rusland. Ook leden van dergelijke organisaties zijn strafbaar. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat kondigde vorige week al aan dat het eiland na een maandenlange strenge lockdown weer verder openging. Nu gaat onder meer de avondklok van 11 uur naar 1 uur 's nachts en wordt het maximale aantal mensen dat in winkels en restaurants mag zijn verruimd. Archeologen hebben op Sint Eustatius een eeuwenoude begraafplaats blootgelegd en daar in ruim een maand tijd 48 skeletten opgegraven. De onderzoekers vermoeden dat het om mensen gaat die tot slaaf zijn gemaakt. Vlak bij de vindplaats stond in de 18e eeuw een slavenverblijf op een suikerplantage. Volgens de directeur van het plaatselijke Centrum voor Archeologisch Onderzoek overtreft de vondst alle verwachtingen. Het weer, landinwaarts nog kans op wat mist, maar dat lost snel op. Overdag dan veel zon en het wordt 22 tot maximaal 26 graden. Alleen op de Wadden is het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen. Het tweede uur van Gaan van deze dinsdag 1 juni. Zometeen spreek ik met Sam Pormes over de Molukse gemeenschap hier in Nederland. Vragen kan je stellen via 0800-1121. Tot 6 uur is hij mijn gast. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is vandaag 140 jaar geleden dat het eerste telefoongesprek in ons land plaatsvond. Op 1 juni 1881 verbindt een telefoniste de eerste 49 aangesloten abonnees met elkaar. De eerste woorden waren die legendarische: ik verbind u door. De lonen van schoonmakers gaan vandaag met 1,5% omhoog. En vandaag is de eerste dag van de meteorologische zomer. De astronomische seizoenen die we vooral aanhouden, dan is het pas op de 21ste dag van deze maand zomer. En na weken van slecht weer schijnt deze week gelukkig die zon volop. Het wordt tot wel 26 graden vandaag in Nederland. Veel plezier erbij. Smeer je goed in, zou ik zeggen, als je naar buiten gaat. Komende uur spreek ik met Sam Pormes dus over de Molukse gemeenschap in Nederland. Vragen kan je stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Die staat ook voor je open. Rustig aan, je vragen worden misschien ondertussen ook al een beetje beantwoord, maar stel ze dus vooral. Gaan met Stefan Komduur. Nou, goedemorgen, meneer Pormes. Ja, goedemorgen. Fijn dat u zo vroeg in de ochtend met de taxi hier naartoe wilde komen. We gaan het komende uur hebben over de Molukkers in Nederland. Allemaal naar aanleiding van een vierdelige documentaire van Koen Verbraak. Heeft u er al veel reacties op gehad? Er zijn nu 2 afleveringen op tv geweest. Ja, klopt. Nou ja, op de eerste aflevering kreeg je ontzettend veel positieve reacties. Hè? Dat komt echt binnen. En niet alleen Molukkers reageren, maar ook veel Nederlanders en vrienden, kennissen. Ja, die veel misschien al geleerd hebben ook over een deel van u wat ze nog niet wisten. Ja, nou ja, over het algemeen was het wel iets. Het was wel bekend. Alleen nu komt het echt binnen, omdat het gewoon op televisie is. Ja, ja. Nou, we gaan dat het komende uur rustig aan bespreken. Want het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukse gezinnen in Nederland aankwamen. Na een lange tocht van 4 weken zetten ze voet aan land in Rotterdam. En dat klonk toen zo. Na de Kota Inten arriveert de Atlantis in Rotterdam. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawas. Hier alleen maar vlak, laag land onder laaghangende grauwe regenwolken. Doel was om binnen 6 maanden weer terug te keren naar de Molukken. 5 tot 6 maanden zouden de Molukkers in Nederland blijven. Maar dat is totaal anders gelopen. De Molukse gemeenschap in Nederland heeft sinds 1951 veel meegemaakt... waarvan veel Nederlanders, andere inlanders of Nederlanders eigenlijk nauwelijks weet hebben. Daar proberen we deze ochtend verandering in te brengen. Hier in de studio, Sam Pormes. Zoon van 2 Molukse ouders die ook in de jaren 50 in Nederland kwamen wonen. Daarnaast was hij namens GroenLinks de eerste Molukker in de Eerste Kamer. En is hij te zien in die documentaire van Koen Verbraak, Molukkers in Nederland, 70 jaar. Op weg naar huis. Vragen stel je dus via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dan kan Sam ze voor je beantwoorden. Ik ook misschien een deel. Laten we bij het begin beginnen. Het is een lange geschiedenis. Altijd te kort tijd om het helemaal natuurlijk door te nemen. Maar laten we toch proberen een tijdlijn erin te schetsen. We gaan terug allereerst naar de jaren 50. Want rond de jaren 50 kwamen de eerste Molukkers naar Nederland. Waarom kwamen ze naar Nederland? Waarom werden ze hier naartoe gehaald eigenlijk? Nou ja, er ontstond natuurlijk een probleem bij de soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië. De Verenigde Staten van Indonesië heette dat toen. En dat betekende toch ook dat de koloniale leger, het KNIL, het Koninklijke Nederlands-Indische Leger, ja, die hield op te bestaan. En daar was toen geregeld dat al die militairen mochten gedemobiliseerd worden op de plaats van herkomst. Dus een deel van die militairen, een grote groep, die is gewoon gedemobiliseerd op Java. Maar een ander deel, die zeiden van ja, we willen graag naar de Molukken. Maar dat was toen een probleem, omdat inmiddels Molukkers daar hadden zich afgescheiden. Mm-hmm. En wilden graag een eigen republiek vormen. Daardoor konden ze niet naar de Molukken terug. Ze waren te bang ervoor dat het... Nou ja, ik weet niet of je... Ik kon spreken over bang. In ieder geval wilden ze dat niet hebben, omdat daarmee het conflict zou toenemen. En daarmee ook veel burgerslachtoffers zouden vallen. Ja. Dus hebben ze gezegd, nou, dat gaan we dus niet doen. En wie is ze? Indonesië. Indonesië, ja. Een groot deel van die Molukkers was natuurlijk goed getraind, want die hadden jarenlang in het leger gediend. Ja, ook ten dele. Mm-hmm. Want de helft van de Molukkers die in Nederland wonen, die hebben pas na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar rond 47, 48 gediend. En een andere groep, de helft, inderdaad, die zijn goed getraind. Die zaten al 15, 16 jaar of langer in dienst. Dus dat wilde Sukarno niet. Nederland zat toen daarmee in hun maag. Toen Molukkers hebben toen gezegd van ja, we spannen een kort geding om te verbieden om op Java te worden gedemobiliseerd. De rechter heeft toen gezegd, ja, nou ja, ze hebben wel een punt natuurlijk. Hè. Ze vreesden voor hun leven, zeg maar. Mm-hmm. Achteraf is dat wel meegevallen. Maar toen de tijd had je natuurlijk ook te maken met een rechtbank die natuurlijk ook met het trauma zaten van het verlies van de kolonie. Dus ze gaven heel snel de mensen gelijk. En toen moest Nederland tijd kopen. In de zin van, ja, wat moeten we ermee? Hè? We mogen ze niet demobiliseren. Ze moeten wel gedemobiliseerd worden. Ze stonden met hun rug tegen de muur. Dus hebben ze gezegd, nou weet je wat, we brengen ze naar Nederland. Tijdelijk. Omdat Nederlandse politiek, ja, dat was ook zoiets van... Dat koloniale was nog heel levendig. Zij dachten natuurlijk van, nou ja, goed, we gaan wel terug over een half jaar. Dan schieten we... Met welk idee? Om ze af te laten koelen in Nederland? Nou, ze hadden tijd nodig, omdat ze gedemobiliseerd moesten worden. En dus hebben ze maar tijdelijk naar Nederland overgebracht, zodat ze in ieder geval daaraan tegemoet komen. Ja. En dat was dus wel een punt, ja. En waren dat alleen maar KNIL-militairen? Voornamelijk. Mijn vader behoorde tot een groep van ongeveer 80, 90 inlandse marinemensen. En wij zijn met de eerste boot aangekomen, met de Korte Intern 1. Want de meeste Molukkers die waren dus KNIL-militairen. Ja. Maar bij u was dat dus al anders. U zegt al, mijn vader was dat niet. Waarom is hij dan wel toch meegegaan naar Nederland? Hij kreeg ook het gewoon bevel binnen 24 uur in te schepen. Hij had ook helemaal geen keus. En met welke gedachten daarachter? Bent u daar ooit achter gekomen? Ja, nou ja, volgens mij is dat de verwarring natuurlijk bij Nederland. Van ja, we moeten iedereen maar in die boot pleuren. En die moeten maar naar Nederland. Ja. Dan komt een verhaal op gang waar denk ik veel mensen hier in Nederland weinig weet van hebben, wat er op een gegeven moment dan met die groep Molukkers gebeurt in Nederland. Want ja, kunt u ons meenemen, waar kwamen zij als allereerste terecht toen ze in 1950 in Nederland aankwamen? Nou, de eerste dag kwamen ze in Amersfoort, weet je. Dat had je een hele grote, ook een soort gevangenkamp van de Russen toen, hè, daar. Nog van de oorlog? Van de oorlog, ja. En daar werd een, zeg maar, verdeeld over van wie gaat waar naartoe. Nou, en het grootste deel van de Molukse bevolking is toen verhuisd naar Schattenberg. De voormalige concentratiekamp daar, hè, van de Joden. En je had nog eentje in Vught. Daar kwam ook een hele grote groep. En de rest verspreid over 60, 70 plaatsen. Kleinere groepen. Kleinere, ja. Ja, dus u werd in 1951, eigenlijk nog echt niet zo lang na de oorlog, opgevangen in die concentratiekampen. Ja, mijn ouders die zijn toen opgevangen in een marinewoonoord in Medemblik. Ook van die barakken. Ja. En ja, goed, in 1956 zijn we toen verhuisd naar Den Helder. Ja, een paar van die plekken zaten nog NSB'ers na de oorlog. En daarna kwamen de Molukkers eigenlijk. Ja. Dat geeft het idee dat Nederland eigenlijk niet zo goed waar raad wist met de groep mensen die aankwam. Nee, dat klopt. Dat wisten ze ook niet. En ze wikten een beetje op twee gedachten. Hè, van, het is allemaal tijdelijk, dus we moeten ze vooral niet laten integreren. We moeten ze apart houden van de Nederlandse samenleving. En in de hoop natuurlijk dat ze weer zouden terugkeren. Ja, dus echt apart houden. Dus ja. Echt zeggen, dat is een groep mensen. Die moeten niet gaan integreren. Want ze zijn er 5-6 maanden weer weg. Klopt. Helemaal apart houden. Want als je kijkt naar de locaties. Hè, niet alleen maar de locatie van Vught en van Westerbork. Maar alle locaties was echt helemaal geïsoleerd. Weet je, ver van de buitenwereld. De trein mocht ook niet afgegaan worden. Nee. En nou ja, goed, dan zie je dan ook. Eigenlijk kun je zeggen van dat het kolonialisme heeft voortgeduurd in die kampen. Want je de kampbeheerders, dat waren allemaal voormalige koloniale ambtenaren. En de cultuur was natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Ze bepaalden in grote mate naar welke school je ging. Dus weinig zeggenschap van ouders, et cetera. Dat is. Nou, er werd echt totale controle nog steeds op die groep gehouden. Totale controle in de jaren 50 zeker, ja. Ja. U zelf heeft in een woonhoord gezeten. Of uw vader heeft in een woonhoord gezeten, ik moet het goed blijven zeggen. Was dat heel anders dan die kampen? Nee, tenminste in Nederland niet. Maar het verschilde ook niet echt veel met de situatie in India toen. Zaten ze ook allemaal apart in zogenaamde tanksies, maar dat waren gewoon kazernes, ook afgesloten van de samenleving eigenlijk. Ja. Dus en, ja goed, wij hebben daar niet zo lang gewoond, gelukkig. Maar als je bijvoorbeeld mijn vrouw neemt, die is in Westerbork, Schattenberg. Ja, die heeft daar vanaf 51 tot nou, 65 gewoond. En hoe was het leven daar? Maar zijn die, ja. is dat opgeknapt voor de Molukkers? Nee, dat is echt, echt schandelijk, ja. Echt, dat was. Ik heb de documentaire vandaag, de drie gezien. De vierde aflevering komt over 2 weken volgens mij online. Ja, hele slechte omstandigheden. En dan moet je voorstellen, mensen die zijn gewend met mooi weer, zeg maar. Warm klimaat. En dan komen ze hier en dan. Ja, de wind dat giert dwars door de barakken heen. Ja, er werd soms bestek nog met nummers erop gevonden, erin gegraveerd. Wat natuurlijk dan doet denken aan de Joodse mensen die daar hebben gezeten. Het spookte er in de nachten. Maar je moet je ook voorstellen dat de, zeg maar de matrassen moesten ze vullen met stro. En dat was toen hun bed. Ja. Ja, onmenselijk klinkt het. Ja, ja. Zo werd het ook wel ervaren eigenlijk, ja. Maar ja, je zit natuurlijk ook met, zeg maar, een soort koloniale verhouding. Dat mensen dan niet echt gaan protesteren, et cetera. Weet je, dus ze accepteren gewoon wat van bovenaf wordt opgelegd. Ja, want had uw vader en de rest van de gemeenschap, hadden zij door wat er gebeurde, wat er aan de hand was? Nee, dat hadden ze niet. Je moet je ook voorstellen van dat als je praat over de knil, dat de lage opleiding, vaak alleen maar lagere school, wisten überhaupt niet wat de politieke gedachte was en wat Nederland eigenlijk aan beleid heeft gevoerd. Men ondergaat dat. Ja. En pas veel later, weet je, dan klinken de protesten. Bij de volgende generaties. Ja, ja. Want op een gegeven moment bleek dat teruggaan er helemaal niet in zat. Nee, je moet je voorstellen, in 1951 werd hen ook verboden om te werken. De vakbonden waren tegen. En pas in 1956 moesten ze voor zichzelf gaan zorgen. Gingen ze werken en waar kwamen ze terecht? In fabrieken. En dan merk je dat die teleurstelling ook getraumatiseerd is. Mensen zijn boos. En dan zie je dat in de opvoeding dat die pijn wordt gereproduceerd naar de tweede generatie. Naar u? Ja, klopt. En nou ja, goed, daar komen we ook over te spreken dit uur. Wat die tweede generatie met die pijn en woede is gaan doen. Ja. En hoe opvallend ook de derde generatie daar alweer heel anders mee om lijkt te gaan. Ja. Dat komt veel ook naar voren, die pijn en woede, in die documentaire van Koen Verbraak. De Molukkers voelen zich vernederd, natuurlijk. Ervaart u die pijn ook? Ondanks dat uw vader misschien niet in Kamp Westerbork dan zat opgeslagen, gevangen eigenlijk. Ervaart u die pijn evenveel als de andere Molukkers? Nou ja, in de tijd wel natuurlijk. Hè. In de jaren 60, toen mijn vader met pensioen ging in 64, 65. Toen moest hij werken in de fabriek. En dan bracht je wel eens zijn boterhammen. En dan zie je gewoon hoezeer hij behandeld werd. En dat doet, Kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, de normale arbeidsverhoudingen, weet je. Als je laag geschoold personeel in dienst hebt. Ja, dan worden ze echt gecommenteerd. En men toont over het algemeen weinig respect. Dat is niet zozeer omdat het Molukkers zijn. Maar dat waren wel de arbeidsverhoudingen toen. Mm-hmm. Maar dat doet pijn natuurlijk. Hè? Omdat je denkt van ja, god, mijn vader heeft 3 oorlogen gevoerd voor Nederland. En dan wordt hij op die manier behandeld. Ja, dat vind je natuurlijk niet leuk. Kon u erover praten met uw vader? Nee, niet echt. niet altijd. Hij uitte dat wel. Weet je, dat hij zegt van ja, goed, luister. Je moet in Nederland niet altijd vertrouwen. Je moet altijd zorgen dat je rug gedekt is. Dat je geen mes in je rug krijgt. En dat heeft hij wel gezegd natuurlijk. Maar zijn belangrijkste opvoeding was meer in de weerbaarheidszin. Weet je, zorg dat je je identiteit behoudt. Zorg dat je je cultuur hoog houdt. En zorg dat je contacten met je familie daar blijft onderhouden. U bent hier in Nederland geboren. Ja. Uw ouders komen daar vandaan. Heeft u uw opa en oma bijvoorbeeld gekend? Nee. En dat is ook pijnlijk natuurlijk. Hè? Want mijn oma van mijn moeder, mm-hmm, was een Javaanse vrouw. Die woonde in bij mijn ouders. En toen ze naar Nederland kwamen, toen zei ze tegen mijn moeder van, nou, gaan jullie maar. Want ik spreek de taal niet en ik wacht wel op jullie hier. Nou, ja, dat waren de laatste woorden die zij met elkaar spraken. En in 1959 kregen we maanden later het bericht dat zij was overleden. En wij konden het ook niet verklaren, want mijn moeder die had het heel moeilijk. Mm-hmm. En wist eigenlijk niet waarom. Pas later. En van mijn andere opa, tenminste de opa van mijn moeder, die is omgekomen in Pekanbaru. Weet je, de krijgsgevangenkamp van de Japan. En van mijn vaders kant, die heb ik nooit gekend. Ja. Ja, dat is ook iets, als je erover nadenkt, onvoorstelbaars eigenlijk. Om natuurlijk met het idee dat je denkt dat je naar 5-6 maanden terugkeert. Dus je zegt elkaar voor korte tijd misschien gedag. En ja, dan komt op een gegeven moment 5 jaar later dat bericht dat je ouders overleden zijn. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een deel van de pijn, de ontworteling. Ja. En, echt weggerukt worden uit je. Ja, geen afscheid kunnen nemen van je ouders, van je broers, van je zusters, et cetera. En sommigen hebben ook hun kinderen moeten achterlaten. Dus dat is nog triester. Ja. Hoe dat die pijn en woede dan van de eerste generatie overslaat naar de tweede generatie, zullen we zo meteen over verder praten. Zit je nu te luisteren en denk je, ik heb hier vragen over. Dat kan ik me voorstellen. Je mag ze stellen via 0800 1121 of de app van Radio 1. We gaan even naar muziek, omdat dat ook bij de Molukken hoort. Vorige week overleed de Molukse zanger Jimmy Palmartin op 72-jarige leeftijd. Won in 2018 The Voice Senior hier in Nederland op RTL. Zingt al langer. Eerder maakte hij een lied over Barak 23. Nou, we kunnen nu wel een beetje begrijpen waar dat dan over gaat. Maar kunt u vertellen, wat is Barak 23? Ja, dat is wel mooi, want hij is de enige die eigenlijk een lied heeft geschreven over het verblijf in zo'n kamp. En Barak 23 is een barak waar hij met zijn moeder heeft gewoond in Vught. En hij vertelt gewoon op een hele simpele manier hoe dat was. Ik vind het echt een heel aangrijpende titel. Barak 23. Barak 23. Spitsuur vol geluiden van geborgenheid. Mijn eerste liefde, mijn eerste verdriet. Sporen in het zand, ik vergeet het niet. Daar wonen wij, mijn moeder en ik. Je groeit op een veld van emoties, als bloemen op de hoek van de straat. Schaduwen die bepalen welke richting je gaat. En hoe je voelt bepaald wordt grond waarop je speelt. Rennen door gordijnen van gevoelens voor wat hier ooit is geweest. Oh. Barak 23. Barak 23. Daar wonen wij, mijn moeder en ik. De tijd die ons leert. En dat er ondanks alles de liefde overheerst. Barak 23, Jimmy Palmartin hoorde je. Molukse zanger. Won in 2018 dus The Voice Senior. Sampoor Mes, mijn gast deze ochtend. Wat betekende die winst voor de Molukse gemeenschap? Betekende die iets? Je bedoelt de zanger? Ja, dat de Molukse zanger de The Voice Senior met Barak 23 dat was wel is te leuk, ja. Ja. En kijk, Jimmy Palmartin was natuurlijk al een bekende. Mm-hmm. De Molukkers. Hij was echt de soul zanger. Voor mijn generatie. En, dus de derde generatie moest hem opnieuw ontdekken, juist via die... Via die voice. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is een mooie manier om het over te geven. Je hoort de stem van Sam Pormes. Als tweede generatie Molukker weet hij veel over de afgelopen 70 jaar van Molukkers in Nederland. Heb jij vragen? Je kan ze stellen via 0800-1121. Laten we naar een beller toe gaan. John, goedemorgen. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zeg het maar. Oké, meneer Sam, Slamat Abakaba? Ja, Bike. Oké. Ik heb drie vragen eigenlijk. Laten we bij één houden. Dat lijkt me goed. Zeg het. Ja, nou, misschien twee, maar we moeten ook de ruimte hebben voor andere bellers. Wat zou je willen weten? Oh, nou, dan ga ik terug naar mijn verleden. Ik heb in het verleden veel contact gehad met de mensen van de Molukken, veel vrienden enzovoort. Wat mij altijd verbaasde, is dat ik zeg maar bij die jongens en meisjes thuis kwam. Die woonden op zichzelf. Dan leerde ik taal, zeg maar. Mapulang, Makam, allemaal dat soort kleine leuke dingetjes. En dat vond ik leuk. En dat vonden zij ook leuk. Maar als ik bij hun ouders op visite kwam, dan zeiden ze van tevoren al, ga daar nou niet Moluks praten, want dat stellen ze niet op prijs. En ik heb me altijd afgevraagd, waar zit hem dat in? Ja. Geen flauw idee. Nee, maar het verschilt heel, heel sterk per familie natuurlijk. De ene familie die vindt het niet leuk omdat ze zegt van ja, goed, dan moet zo'n Hollander weer Maleis gaan praten. En ja, die jongens en meisjes vonden het hartstikke leuk hoor. Als ik mee deed. Nee, ongetwijfeld. Maar die ouders, dat was echt niet. Was not done, zeg maar. Ja, misschien had het niet zozeer te maken met de taal, maar het was ook een beetje lastig om Nederlandse vrienden mee te nemen. Denk ik. Zou kunnen, ja. Ja, want waar zat dat hem in? Nou ja, een soort antipathie, denk ik. Weet je? Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat ze zeggen van ja, goed, ik schaam me dood. Maar ik kan me voorstellen dat een Molukse gemeenschap zoiets had van wij willen niet al te veel te maken hebben met Nederland ook. Want terecht, want het zat ze natuurlijk behoorlijk hoog. Wat er allemaal aan de hand was. Nee, dat klopt. De eerste jaren was dat zeker zo. De eerste decennia, zeg maar. Ja. Was dat een sterke antipathie. John, jij wilde ook iets weten over het Koningshuis. Het lijkt me een interessante vraag om even te stellen. Ja, maar ik wou toch ook nog... wat mij ook altijd verbaasd heeft... Stefan, als je mij toestaat... De mensen zijn hierheen gehaald vanwege het feit dat Indonesië niet wilde dat zij onafhankelijk werden. Maar ik heb ook van verhalen gehoord dat de Molukse mensen, omdat zij voor de Nederlanders gevochten hebben, daar als verraders werden gezien en wel degelijk gevaar liepen. En daardoor ook naar Nederland zijn gehaald. Ja, ik kreeg reactie en ik vond dat eigenlijk de beste reactie die ik heb gekregen van een Indonesische vriend. En die zei van... God, Sam, wij hebben jullie gezien als verraders. En in Nederland zijn jullie behandeld als een stuk vuil. En beide zijn waar. Ja, dus in Indonesië waren jullie op dat moment niet veilig? Waren de Molukkers niet veilig? Nee, dat is ook logisch natuurlijk. Hè. Ze stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Zeg maar. Wat Bot zo mooi zegt, is toot on the wrong side of the history. En dat is zo natuurlijk. Ze hebben voor de Nederlandse belangen gevochten. En hun eigen mensen ook in elkaar geslagen, zeg maar. Hè. En elke opstand onderdrukken. Ja, dat is... Heel triest. En dat is de pijn natuurlijk. Hè. Dat is een ander soort pijn. En daar verschillen we misschien van pijn. Hè. Ik verschil daar duidelijk van anderen. Dat mijn grootste pijn is. Weet je, dat we aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. En dat we niet de zelfreflectie hebben om met die geschiedenis rekenschap te houden. Zo van, gewoon toegeven van, we stonden ontzettend verkeerd. Weet je, we hebben het kolonialisme ondersteund, punt. En dat is niet goed. Want u zegt, een deel van de Molukse gemeenschap ziet dat anders. Ja, die ziet dat anders, hè. Ja, dat is... Hoe zien zij die geschiedenis? Nou ja, kijk, elke keer als er een krilmilitair geplaatst wordt op Facebook... dan krijg je 100 keer respect. Dan denk ik van, ja, mijn god, hoezo respect? Kijk, je moet respect hebben voor je vader, dat uitstekend. Maar je moet wel onderscheid maken tussen zijn rol als krilmilitair en je vader. Weet je, we houden ons van onze vaders. Mm-hmm. En dat is natuurlijk triest. Weet je, ze hebben namelijk gekozen voor een ongelooflijk onderdrukkend systeem. Was er een keuze? Ten dele. Er wordt mij ook vaak gevraagd, hè, moet je ze kwalijk? Nee, ik neem ze niet kwalijk. Ze zijn opgeofferd door het kolonialisme. Omdat ze weinig school hadden genoten. Op dat moment was er ongelooflijk grote armoede. Dus mensen zijn ook gevlucht, hè, in die richting. Als je kijkt toen in de tijd dat er minder armoede was, hè, in de 18e eeuw. Mm-hmm. En hebben ze ook geprobeerd om veel mensen te ronselen. Is niet gelukt. Dus mensen zijn ook voor een deel natuurlijk daarin geduwd. Hè, zogenaamde pushfactoren, dat is de armoede. Nou ja, en de poolfactor is natuurlijk geld. Ja. Je krijgt een loon, je kunt je familie onderhouden. Dus beide factoren zijn van belang natuurlijk, waarop mensen hun keuze hebben gemaakt. U zegt, er was ten dele dus een keuze, dus er kon nee worden gezegd. Ja, kan altijd. Dat is een keuze die je maakt. Ik kan me voorstellen, u heeft met uw vader hier gesprekken over gehad. Ja. Zag hij dat ook zo? Ja, het is echt de laatste jaren van zijn leven. Daar heb ik uitvoerig met hem gesproken over zijn keuzes. Dat heeft er ook toe geleid dat hij in 86, toen kreeg ze zo'n erepenning, weet je. Dat heeft hij ook geweigerd. Hij heeft ook geweigerd. De burgemeester hoeft niet bij me langs te komen. Ik wil er niks mee te maken. Hij heeft ook, toen hij met pensioen ging, dat wist ik pas veel later, heeft hij zijn medaille teruggestuurd. Hmm. Hij zegt, ik ben gewoon misbruikt. Ik stond tegenover mijn eigen mensen. En dat heb ik nooit gewild en gewenst. En geweten misschien niet? Nou ja, dat voor een deel natuurlijk. Want toen hij in 1959, toen werd hij geroepen. En toen zei hij van, ja, je moet Nederlander worden. Hij zei, ja, nee, daar ben ik niet van plan. Toen had hij nachtdienst. En toen is mijn moeder geroepen bij de commandant. En die heeft gezegd van, ja, luister, als uw man geen Nederlander wordt, dan krijgt u ook geen pensioen. Dus toen is hij wel Nederlander geworden. En volgens mij binnen een paar maanden werd hij weggestuurd naar Nieuw-Guinea. Naar de oorlog. Ja. En dat heeft hij ook heel moeilijk gehad, hoor. Hij heeft het echt moeilijk gehad. Hij zegt, ja, maar de kans dat ik tegenover mijn eigen mensen sta is ook groot. En dat heeft hem erg veel pijn gedaan. Ja. Over die pijn en woede van die eerste generatie, hoe die ook door is gegaan op de tweede generatie, dus op uw leeftijdsgenoten, gaan we over praten. Want hoe uitte die pijn zich in die tweede generatie? Nou ja, kijk, dat is vrij normaal, hè. Kijk, als je veel pijn hebt en dan moet dat op de een of andere manier gekanaliseerd worden. Dan had je bijvoorbeeld een periode, zeg maar, eind jaren 60, begin jaren 70, was voor iedereen gelijk. Namelijk de woede. En dat uit zich in aanbrengen van vernielingen. Maar ook discriminatie. Dat werd meteen afgestraft. Echt radicaal afgestraft. Iemand wordt geweigerd in een discotheek. En meteen 100 mensen erheen en plat. Geweld. Geweld, ja. Waar kwam jullie kennis vandaan? Was dat via jullie ouders? Door verhalen die jullie van hun hoorden? Ja, uitsluitend van je ouders. Uitsluitend. Dat was je puberteit. Mm-hmm. En dan zie je dat daarna, en na de puberteit, dan oriënteren mensen zich. En dan zie je ook in de loop van de jaren 70 zie je dat verschillende groepen die pijn kanaliseren. Je hebt een groep die vlucht in drugs. We hebben een ongelooflijk hoge percentage heroïneverslaving. 1 op de 20. Dan heb je een groep die zich oriënteert op nieuwe cultuurvormen. En dan krijg je ontzettend veel bandjes. Weet je? Nou, Jimmy Bomart is één. Hè? Maar in elke wijk had je een muziekgroep. En dan had je dus, zeg maar, die hele culturele revolutie, zeg maar. En dan heb je een groep die radicaliseert. En je ziet de uitkomst daarvan, de politieke radicalisme. En dat uitzicht in gijzelingen, et cetera. En dan heb je nog een groep die zich heeft gekozen voor de emancipatie. Ja. En niet zozeer de liberale emancipatie van ik kies voor mezelf, maar echt proberen als collectief te emanciperen. Dat hebben vrouwengroepen gedaan en daar heb ik voor gekozen. Met ook de gedachte, we blijven hier voor altijd. Ja, absoluut, ja. Want in hoeverre verschilt het leven in de jaren 70 van een Molukker met dat van een Molukker in de jaren 50? Nou ja, groot. Kijk, de jaren 50, ze verblijven wel in Nederland, maar alleen lichamelijk. En dat is natuurlijk een groot verschil. In de jaren 70, proberen wij te participeren, wat niet altijd lukt. hoge werkloosheid. En dat keert zich natuurlijk ook weer tegen de samenleving. Maar ook, wat was de positie van de Molukker in de samenleving in de jaren 70? Was hij zoveel anders dan die in de jaren 50? Want de groep zat nog steeds in afgesloten plekken. Er werd geprobeerd ze naar stenen huizen te verplaatsen. Daar was veel opstand tegen. De plekken werden gewoon ontruimd door de politie met veel geweld. Huizen werden gewoon platgewalst waar nog bezittingen in zaten. Mensen moesten maar in die platgewalste huizen weer op zoek naar bezittingen. Ja, klopt. Als je het hebt over institutioneel racisme, dan moet je kijken naar de Molukkers in de jaren 70. Ja. Die werden uitgesloten. Werk niet. Onderwijs kregen de verkeerde adviezen. En dan zie je pas aan het eind van de jaren 70, hè, dan krijg je een soort herstel. En dan zie je dat de grootste kadergroep van de Molukkers, die maken gebruik van het tweede kansonderwijs. Weet je, die hadden allemaal een verkeerde advies gekregen en dan kreeg pas veel later weer de kans om te gaan studeren. En dus wat je ziet is er zijn ontzettend veel onderzoeken uit die periode gedaan. Dat de werkloosheid was gigantisch. Ja. Bijna iedereen was werkloos. Dus, en dat kwam voornamelijk omdat je kreeg geen toegang. Ja. Nou ja, in de jaren 70 was ook het moment waarin Nederland daar veel meer kennis mee maakte. Ook met die ongelijkheid, kan ik me voorstellen, in de vorm van kapingen bijvoorbeeld. Ja. Vandaag, 1 juni, doet het Hof uitspraak over een van die kapingen, over de treinkapingen bij de Punt. Ja. Aangespannen, de rechtszaak door twee nabestaanden van de treinkapers bij die treinkaping bij die Punt. Want bij die bevrijdingsactie kwamen 2 passagiers om het leven, 6 kapers. Ja. En deze uitspraak gaat vandaag over het geweld wat tegen die treinkapers is gebruikt. Hè, dat die van dichtbij zijn neergeschoten door mariniers, als ik het goed heb. Ja. Kunt u ons meenemen naar dat moment van die treinkaping? Weet u nog waar u was, waar u hoorde van ze hebben opnieuw, want het was een tweede treinkaping, opnieuw een trein gekaapt? Ja, volgens mij. Ja, ik kan me dat natuurlijk herinneren. En dan zie je dat ook, hè, dat het niet uitmaakt. Tot welke groep je behoort binnen die Molukse gemeenschap. Op het moment dat er doden vallen, weet je, dan dat schept een eenheid. En dan zie je ook dat iedereen dat ook als zodanig ervaart. Dat is pijnlijk. En als je de rapporten daarover leest, dan is het natuurlijk excessief geweld. En daar gaat deze zaak dan ook over. Het is een civiele zaak. We horen wel van het Hof wat ze ervan vinden. Ja. Je ziet de beelden nog voor u van die honderden militairen bijna die daar rond die trein zich verzamelen. Ja. En dat is. Maar wat ik me ook afvraag, wat dacht u als Molukker op dat moment dat u hoorde dat mensen uit uw gemeenschap een trein hadden gekaapt? Denkt u op dat moment van goed bezig? Denkt u van shit, daar gaan we weer? Of denkt u van ik begrijp het volkomen dat deze uitbarsting plaatsvindt? Nou, dan moet je kijken. Molukkers hebben een vorm van intuïtief solidariteit. En het gaat er niet om dat je daarachter staat. Maar ja, omdat het moeilijker zijn, val je ze ook niet af. Ja, persoonlijk. Je begrijpt het altijd ergens, enigszins zo. Je hebt altijd wel begrip. En dat heeft daarmee te maken. Maar je ziet, kijk, politiek waren ze het niet met elkaar eens natuurlijk. Er was ook een grote groep die het politiek gewoon onjuist vond. Ja. We hebben een vraag van Lina hierover. Zij zegt, beste meneer, bij Molukkers wordt nog veel aan de treinkaping gedacht. We spreken er nu ook over. Voor mijn ouders was het ook een nachtmerrie. Wordt u daar nog vaak aan herinnerd door Nederlanders? En zo ja, vindt u dat lastig bijvoorbeeld? Nou ja, ik vind het niet lastig of zo. Kijk, het maakt deel uit van je geschiedenis. En het heeft zoveel onrust veroorzaakt. En maatschappelijk ook. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook logisch dat je daar wel eens naar gevraagd wordt. Dat overkomt je wel vaak. Men vraagt het altijd. Bij de ontzetting van die trein was ook een Molukse marinier betrokken. Ja. Die eigenlijk, de kop van de Telegraaf was het volgens mij Molukkers tegen Molukkers. Kan ik me nog herinneren. Uw vader was ook marinier. Nou, hij was marineman. Ja, hij was marineman. Ja, hij was telegrafist. Ja, hoe begrijpt u dat zo'n Molukse marinier, die doet natuurlijk ook zijn werk, maar hoe werd daarop gereageerd dat eigenlijk een Molukse marinier op dat moment bij die treinkaping komt omdat... Nou, het is heel tweeslachtig eigenlijk, hè. Want het algemene beeld is dat ze dat hebben veroordeeld, hè. Kun je dat nou doen, weet je, als Molukker tegen je eigen mensen? Maar gelijkertijd, als je kijkt naar De Knil heeft exact hetzelfde gedaan. Weet je, en dat wordt niet veroordeeld. Maar van deze manier wel. Want jij deed gewoon zijn werk. En ja, je kunt wel vanuit je eigen moreel kompas zeg je van... nou ja, je had ook kunnen weigeren. Mm-hmm. Dat heeft hij niet gedaan. Maar ja, goed, dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. En is dit een popular opinion ook over de Knil die u heeft? Of heeft, nee. Is dat wel... Kijk, popular opinion is wel dat men het veroordeelt. We zeggen, ja, je moet gewoon weigeren. Punt. En, maar de opinie over het Knil, dat niet natuurlijk. Hè. Ik zei net ook al, van je had een groep van wat zich emancipeerde. Nou, dat is zeg maar de progressieve beweging. Ja, die heeft afgerekend met die verleden van het Knil. Ja. En die heeft ook afgerekend met... En dat is ook gelijkertijd de pijn natuurlijk. Hè, dat ze zeggen van ja, dat ze daarvoor hebben gekozen. Dan moet je toch afstand nemen. En je moet je voorstellen dat bij de... En dan heeft men het over de RMS. Dat daags voor de proclamatie van de RMS... De Republiek der Zuid-Molukken. De Republiek der Zuid-Molukken. Daar werd een redenvoering gehouden door de mensen die het zouden proclameren. En die ontkenden gewoon dat... Dat moeilijk gekoloniseerd is geweest. Ze zeiden gewoon, ja, wij niet. Wij werden goed behandeld, wij werden niet onderdrukt. Ja, nou ja, goed, dan... Die hebben een ongelooflijk gekoloniseerd bewustzijn. Ja. En dat zie je ook toen we in Nederland aankwamen. Bij de viering van de RMS in de jaren 50 werd gewoon Wilhelms gezongen. Ik dacht, ja, hoe gek kun je het nog maken? En dan zeg ik, ja, dan scheiden echt onze wegen, wat dat betreft. Ja, want op wat voor manier bedoelt u dat dan? Nou ja, goed, als je dan nog niet bewust bent... dat die hele RMS voortkomt uit de brein van een gekoloniseerd bewustzijn... als je dat niet begrijpt aan de hand van die voorbeelden... ja, dan snap ik het ook niet. En is daar op deze gedachte, is daar veel kritiek op? Ja. Nou ja, goed, omdat de mainstream staat natuurlijk nog achter de RMS, alhoewel. Dat valt ook wel mee... Want als je kijkt naar de Molukse bevolking bestaat nu uit 71.000 mensen. Kijk, de overgrote deel is natuurlijk al geassimileerd. Daar moet je ook gewoon accepteren. Die hebben daar al of... Nou, ik weet niet of ze daar een mening over hebben, maar dat wordt niet tentoongespreid. Dus het valt echt mee. Als je kijkt naar de jaren 70, begin jaren 70, dan gingen 6.000 mensen vierden de RMS. En nu is dat 1.500 ongeveer. En de bevolking is verdubbeld. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen... ja, dan zouden eigenlijk 10.000 mensen naar die dag moeten gaan. Maar ja, dan zouden ze een stadion moeten afhuren. Maar ja. Dan zou het maar beperkt gevuld zijn met 1.500 mensen. Ja, ja, want in hoeverre zitten daar nog derde generatie Molukkers bij? Ja, die zitten er ook bij. En, uw kinderen? Nou, mijn kinderen niet, nee. Die hebben ook daarvan afstand genomen. Ja. Maar kijk, er zijn ongeveer 30.000 derde en vierde generatie... En hoeveel zijn er nou actief op dat terrein? Ja, dat is nog geen 1.000 mensen. Dus dat is maar een heel kleine groep. Ja. Vragen aan u mogen worden gesteld via 0800-1121. Sam Pormes is nog tot 6 uur mijn gast hier op NPO Radio 1. Je vragen kan je ook stellen in de NPO Radio 1-app. Gaan we ondertussen even een kleine onderbreking met muziek hebben. Een nummer van Santana. Welk nummer heeft u voor ons meegebracht? Wat vindt u zo fijn aan dit nummer? Ja, bijna alle nummers van Santana is goed. En dat vertegenwoordigt ook een beetje de tweede generatie Molukkers. Bijna iedereen die adoleert Santana, de muziek. En is er nog een speciaal nummer? Heeft u iets met dit nummer? Nou, eigenlijk wel, maar dat duurt veel te lang. Oh. Dat is Europe, weet je. Dat is echt helemaal muzikaal. Dat duurt 8-9 minuten, dat wil ik u niet aandoen. Maar Oye Como Va is ook uitstekend. Oye Como Va, Santana. Oya Comeva, Santana op NPO Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. Tot 6 uur, Sam Pormes, mijn gast. We hebben het over de Molukkers in Nederland, 70 jaar later. Hoe staat het ervoor? We hebben proberen dit uur de balans een beetje op te maken daarover. Laten we even kijken naar een aantal vragen die in de NPO Radio 1 heb binnenkomen. Pieter vraagt zich af, zijn er ook romans verschenen die de verhalen over deze geschiedenis vertellen? Het liefst van Molukse auteurs zelf. Bestaan die er? Ja, die bestaan wel. Kunt u eentje noemen? Weet u nee, zeker? Helaas. Ik ben niet zo'n romanlezer. Maar die zijn er wel, hoor. Loep Lallen heeft dat geschreven. En volgens mij Sylvia Pesarero heeft ook een roman geschreven. En nou, dat is de enige... Die het leven van de Molukkers in Nederland ook een manier beschrijven. Ja. Jan Bies vraagt zich af, zouden de Molukkers van nu beter af zijn in de Molukken? Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te beantwoorden, hè? Gebeurt hier iets? Nou ja, kijk, je kunt zeggen van... überhaupt, als je in West-Europa vertoeft... dan zijn de voorzieningen veel beter. Gezondheidszorg, onderwijs. Dus dan zou je kunnen zeggen... ja, materialistisch gezien zijn we er beter van af. Maar als je gewoon naar de Molukken gaat... en je komt je familie tegen daar... dan... ik zou ook best met hun willen ruilen. Die hebben het ook gewoon goed. Ja. Minder te besteden, maar die zijn volgens mij veel minder getraumatiseerd als wij. En dat is natuurlijk ook wel waard. Ja, want in hoeverre hebben zij het meegekregen... wat de Molukkers in Nederland hebben meegemaakt, hebben moeten meemaken? Nee, heel weinig. En dat heeft ook te maken... Kijk, de bevolking, de Molukse bevolking in Nederland... is niet hetzelfde als de bevolking daar. Hè. Hier hebben we te maken met één sociale groep, namelijk knil-militairen. Laaggeschoold. Terwijl daar de grootste deel van de bevolking zijn gewoon landbouwers. En vissers. Als je ook kijkt naar het aantal afgestudeerden, is gigantisch. Weet je, ontzettend veel intellectuelen zijn er op de Molukken. En ze hebben natuurlijk een ander beeld over ons bestaan hier. Maar dat beeld wordt natuurlijk ook door onszelf bepaald. Hè? Kijk, als je daar naartoe gaat... ik verwijt dat wel soms wel de eerste generatie... op het moment dat ze daar naartoe gaan voor vakantie... dan tonen ze ook een soort koloniaal gedrag. Hè? Dat zie je ook bij andere bevolkingsgroepen. Want als je teruggaat naar je plaats van herkomst... dan kun je moeilijk zeggen van... ja, mijn kinderen, 2 zijn verslaafd en 1 zit in de gevangenis. Dat zeg je niet. Dus je verkoopt een heel mooi plaatje. Je zegt, ja, ik heb 2 auto's en dit. Dus het beeld wat mensen dan krijgen over ons hier... dat we het heel goed hebben, et cetera, weet je. Er ontbreekt ons niks, 2 auto's en afgestudeerden. Je zou eens moeten optellen hoeveel afgestudeerden wel niet hebben... op het moment dat ze dat vertellen. Ja. Weet je, waarom gebeurt dat, denkt u? Nou, dat hoort bij het migrantengedrag. Want dat zie je ook bij andere migrantengroepen. Op het moment dat ze als ze op vakantie gaan naar Turkije of naar Marokko of naar Afrika, dan vertellen ze natuurlijk een heel mooi plaatje over zichzelf. Dat is menselijk. Ja. Maar het maakt wel deel uit van die migrantengedrag. Bent u vaak terug geweest al? Ik dacht zo, een stuk of 60 keer. Ja. En wat is dat gevoel als u terug bent? Nou, ik heb altijd het gevoel van dan word je een beetje mens. Je wordt niet geleefd en. Ik vind het heerlijk. Weet je? Je krijgt wat menselijke waardigheid. Krijg je terug. Want kijk, hier wordt alles voor je bepaald. Hè? Je leeft eigenlijk om te werken. Je werkt niet om te leven. Daar werk je om te leven. En dat is wel mooi. En nou ja, ook natuurlijk de gastvrijheid. En de geborgenheid wat men geeft. Mm-hmm. Ja, dat is prachtig. Het gevoel van thuis. Ja, ja, je voelt je thuis. Ooit in opgekomen om er te gaan wonen? Nou, ik heb wel zo eens gedacht van ja, als ik met pensioen ga, dan ga ik wel toe. Maar ja, goed, dan zit je ook weer met je kleinkinderen. Die heb je natuurlijk ook nodig. Maar het is wel zo dat je dan... Ik ga toch gemiddeld zo 2 keer per jaar wel naar de Molukken, ja. Dus dat is ook een moeilijke periode geweest in de corona? Ik ben al 2 jaar niet geweest. Ik heb nog nooit voorgekomen. Ja. Ja, dus ik hoop dit jaar nog wel te gaan. Ja, nou, dat hoop ik met u. Dus u, wat dat betreft, zegt u ook die Molukkers hier... zijn niet meer vergelijkbaar met de Molukkers in Indonesië van nu. Nee, nooit geweest. Nooit geweest? Nee. We spraken net al even over de Republiek der Zuid-Molukken. U zegt daarover... uw standpunt daarover is duidelijk. Toch zien sommige mensen dat nog graag slagen. Hoe groot is die groep nog die daar nog over nadenkt? Nou, ik denk dat het ongeveer 10% is. En kijk, wat je de laatste tijd ziet natuurlijk, en dat bepaalt een beetje, is een soort window dressing. Door met zoveel mogelijk vlaggen te zwaaien. Ik gun het ze. Dat is het probleem niet. Maar inhoudelijk stelt het natuurlijk niks voor. En het is gewoon een... Ja, goed, het is een utopie. Bovendien is het ook heel simpel. Want als je gewoon vraagt... Hoe beoordeel je kolonialisme? En dan zeg je, ja, natuurlijk, joh, dat is heel erg. Dat is een misdaad tegen de menselijkheid. Ja. En wat vind je dan van de mensen die dat hebben bestreden? Ja. Zijn het helden? Ja, dat zijn helden. Nou, als je het over die helden hebt... dat zijn juist die Molukkers... die samen met Sukarno voor de vrijheid heeft gevochten. En de mensen die de RMS hebben geproclameerd... die stonden altijd aan de andere kant. Dus dan is het, weet je, ik vind dat moeilijk te verenigen. Ja. Maar u zegt, voor mij is het ook een gevoel van thuiskomen... als ik even in Indonesië aankom. Voelen de Molukkers zich ondertussen al thuis ook in Nederland? Gaat dat ooit gebeuren, denkt u? Nou, wat mij altijd opvalt is, ook al praat je met de derde generatie... Ja, ik weet niet of het sociaal gewenst is dat ze dat antwoorden... maar als je dat vergelijkt met andere migrantengroepen... heel veel migrantengroepen op het moment dat je zegt van... ben je Nederlander? Ja, ik ben Nederlander. En zeggen ze ook, ja, ik ben niet geboren, ik ben Nederlander. Maar als je dat aan Molukkers vraagt, die zeggen altijd... of altijd niet, maar de meeste zeggen, ik ben Molukker, punt. Dus het feit dat ze zeggen, ik ben Nederlander... komt heel moeilijk over de lippen. Ja, dat is altijd een Molukse Nederlander, niet een Nederlandse Molukker. Ja, dat zeggen ze. Ze zeggen altijd, ik ben Molukker. Ja. Weet je, dat is, ja, ik vind dat altijd opvallend. Heeft u daar een verklaring voor? Nou ja, dat heeft te maken natuurlijk dat als je al die migrantengroepen naast elkaar plaatst... dan zijn wij denk ik de enige migrantengroep die verbonden is met een wat wij noemen de adat. Dat zijn de traditionele rechten en plichten en gewoonterecht. Ja, dat leeft nog heel sterk en dat is een bindmiddel. En daar ontleen je je eigen culturele identiteit aan. Ja, ja. En een opmerking van Diana, die zegt... Goedemorgen, als kind van een Indo had ik geen hoge pet op van de Molukkers... maar door uw manier heb ik meer inzicht gekregen over de situatie... en waar de Molukkers er zelf in staan. Bedankt voor deze verheldering, laat zij weten via de Radio 1-app. Mooi. In de voorbereiding van dit programma en ook in gesprekken met vrienden om mij heen... kwam eigenlijk, en dat had ik ook na het kijken van de documentaire... de onwetendheid die er ook veel is over de Molukkers in Nederland. Ook nog 70 jaar later. Hoe zit dat in het onderwijs? In het Nederlands onderwijs is er veel aandacht voor die Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Maar het hele hoofdstuk Molukken wordt eigenlijk niet behandeld. Nee, maar überhaupt niet wordt er weinig aandacht besteed aan 350 jaar kolonialisme en de decolonisatie. En dat lijkt me ook iets wat bij Nederland hoort. Het verbaasde mij, vorig jaar was er een onderzoek... van een Engels onderzoeksbureau over kolonialisme. En wat bleek dat Nederlanders, meer dan de helft... zijn trots op het kolonialisme. En een kwart vindt eigenlijk dat die kolonies terug moeten. Ja, dat is wel bedenkelijk natuurlijk. Ja. Maar Nederland heeft natuurlijk altijd moeite gehad... om hun eigen zwarte bladzijde te bespreken. Dat is, ja. Want ik ben opgevoed, weet je, in de tijd van Canorel, de Engelandvaders. Nou, en je werd eigenlijk een beetje geïndoctrineerd over dat Nederland uitsluitend verzet heeft gepleegd tegen Duitsers. De werkelijkheid is anders. Weet je, er waren nog misschien 25.000 tot 45.000 mensen in het verzet, maar dat is pas veel later. Ja. En dan nog is het moeilijk te bespreken. En ik had vroeger een Surinaamse collega. Wij doseerden allebei. En die zei tegen Sam, weet je, het probleem is... Nederland is nog niet gedecoloniseerd. Nou ja, dat lijkt me een punt, ja. Het feit misschien ook dat er nu in 2021 was... een slavernijtentoonstelling natuurlijk in het Rijksmuseum te zien. Is, dat gaat daar natuurlijk ook over. Dat hangt daarmee samen. Ik wil graag nog even weten wat u om heeft hangen. Ik zit daar al een uur naar te kijken. Zo'n Palestijnse sjaal. Oh ja. En dat heb ik op sinds dat conflict weer is opgeleid. Om op die manier mijn solidariteit te tonen. Het is altijd moeilijk om te gaan demonstreren natuurlijk. Hè? Ja. Want Ja, met de corona, dan ga ik niet zo snel de straat op, maar op deze manier. Nou, vorige week hebben wij ook aandacht aan besteed hier in dit programma. Een uur lang, op dezezelfde manier eigenlijk. Ziet u, dat nog één vraag van meneer Van Velzen kan wel denk ik wel voor het nieuws van 6 uur. Hij vraagt zich af, voelen de Molukkers op Java zich ook ongemakkelijk over de strijd daar? Nee. Er wonen een paar honderdduizend Molukkers op Java. Die hebben allemaal hun weg gevonden in de samenleving. En ja... Dus achteraf bleek het gevaar achteraf niet helemaal juist te zijn. Ja. Die documentaire, die is er, die is te zien op NPO Start. Volgens mij is, als ik het goed heb, morgenavond de aflevering 3 te zien. 4-delige documentaire, gaat vooral kijken, want je leert er echt heel veel van. Ziet u hem graag ook opgenomen worden in het onderwijs, deze documentaire? Ja, dat lijkt me wel goed. Dat, bent u er trots op eigenlijk dat dit gemaakt is over de Molukkers? Nou, ik weet niet of ik trots ben, maar ik vind wel dat het nodig is geweest. En overigens, film Oost zou ook in het onderwijs getoond moeten worden. Vanaf zaterdag ook in de bioscopen te zien, tot nu toe online alleen maar. Wat dat betreft is er veel aandacht op dit moment voor, dus dat lijkt me goed. Ja. Dank u wel voor uw komst in de studio zo in deze vroege ochtend van 1 juni. Succes vandaag ook bij de uitspraak. Gaat u dat volgen? Ja, ik volg het wel gewoon via het nieuws. Oké. Nou goed, dankjewel. Sam Pormes was mijn gast. Heb je nou net ingeschakeld en denk je... shit, ik ben het begin van het uur, heb ik gemist. De podcast van Gaan in Gesprek Gaan is te vinden in Spotify en andere podcast-apps. Programma of het kan je ook terugluisteren. Gewoon in de Radio 1-app en op de site van Radio 1. Op deze zender volgt nu het NOS Radio 1-journaal. Morgen tussen 4 en 6 mei voorbij hier. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. En geniet ook een beetje van het weer. Het wordt volgens mij tot 26 graden vandaag. Hoi. NPO Radio 1. 6 uur.